الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة ملك ورتموري سورة تبارک و تموی سورة مانعا و تموی سورة واقیا و تموی سورة مجادلا و تموی سورة مناعا تدير نمنا دليل فزيلت ذكا ما نعوة ويچه دعذاب ذا قبرنا بجكون كذا آجالا چده ويلي واقعی عمر توی غدو مانا بچ کول دی دا عذاب دا قیامتنا او صورت مجادل ورط دکوی چی حدیث کی رازی دا با قیامت کی اللہ سرا نخپل لستون کی دا پارا جگڑا کئی چل لازی پسینہ کے پروتھم سورہ ملک ووئی تو سنگ دل عذاب ورکے دا بحث وکی قیامت کی دا اللہ سرا او دخپل قاری دا پارا با دا دخلاسی دا پارا با دا دلیل پیش کئی حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام ما باندی سورت نازل شو ما هی الا سلاسون آیتن چغدیرش آیاتو ندی جملتا واحدتن طول پیوز النازل شوی دی دا سورت طول پیوز النازل شو سورت الملک شفاعتا لرجل قرآه او دا آغا صورت تے جدے و شفاعت کی نقبل بندد پارا جدے لستلیو نقیامت کی بادد پارا شفاعت کی حتی غفر لہو تردی پوری جاگا تباہن اوکلیشی او دغه سه حدیث ذکر کړی دی ترمذی او بیهقی او دغه سه ابن عساکر او ټولو چې نبی علیہ السلام ویلو چې دا سورت په قبر کې د عذاب نه مانع ګرځي کدا هر طرف نا عذاب راضی دا صورت بولاڑی چیزی پسینہ کے ام پروتو ما دا طرف نا نیچی رات لے او دی پا مانزکی لستم نا اولادو پا خپو باندی نا اگه خپو دا غالیو ما عذاب نیچی رات لے ټول طرفونه به بند کړي. ځکه باندې نبی علیہ السلام هر ماسکوتن دا صورت لسته او سوره الف لام میم سجده د سنت طریقه وا چې څوک په سنت عمل کوي نو دواړه ولولي ماسکوتن په خپل بستر باندې او هر شپه او د عذاب نه بچ کوونکې صرف صورت ملک ده نکاح صورت ور سره نه او صرف دا صورت لولی او یادی نو دا معنی ده دا عذاب نه تدید پار صرف دا صورت او سنت کی دواړه راغلی یو په سنت عمل له هغه کی دواړه دي یو د دې پار چې دا عذاب د قبر نه او دا عذاب د قیامت نه بچو نو صرف صورت ملک ده دیر شیاتونه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی او سڑی تا چه علا اتحفو کا تالا تحفا ندر کو ما حتی تفرحا تو باغی دیر خوشحال قال بلا وی ولی دخو محتاج ما دیتا نوو توی چی تبارک الذی بیده الملک ثلاثون آیتن دا سورۃ ملک دی دیر شیاتون دی اقرأها دا وایا وعلمها اهلها اهلک و ولدک و صبیان بیتک و جیرانک او دا ټول تو خيار چاته په لحال ته او خيا خپل اولاد ته او خيا خپل کور لوی وړو ته او خيا خپل ګاونډیان ته او خيا دا ډېر اړه ته په دې چې دا وایي دا وایي وګورئ دې سره به عذاب د قبر نه بند بچ کیږي ابل حدیث نقل کړی ترمذی هم ابي حقيم ابن مرزوي چې صحابي په اوځي کې خيمه ولټوله خيمه ولګوله پتو ته نو دا څه ډاګه و دا وی چې زمکه نه سورته ملک تلاوت راته نو ماته پتا نو چې دا خبر دی بے نبی علیہ السلام تا ہوئی ناغل دا جواب ورکو چی دا صورتو دا قبر دا عذاب نہ بچکو ان کے دے انور دا دے قبر نو ذکر صحابیم صحابی دے پیغمبرم موجود دے دا څنګه خبرو چې دومره زمانه تیر شي او چې هغه ډاګه شوی صحابه کرام دومره وښنو هغه دومره وښنو تیر شوی دا قبر نو خدای عزت الله هوا چې چرته وای چې زمکه کې زمانه عذاب بچي دا صورت وایا ذکر په مقابله کې ډېر ټټ حدیث دی چې زمات ابن آدم ان قطعن عملو کله چې بني آدم مړ شي نو عمل ختم شي صلوات خو عمل دی عبادت دی خدا څومره چې دا وسیله دي لشي وي یا په ویخه یا په خوب کې نو دې مطلب ترغیب ورکولې دی باندې ته عبرت چدا عمل بدی پکار راځي دا تلاوت بدی پکار راځي دا صورت بدی پدی د پاره پکار راځي دا غي دا مطلب امام زهری وی لوچه د زکه صورت مجادله وی چې یجادلو عند ربه عن صاحبها د قیامت کې د خپل رب سره شفاعت کې د خپل صاحب زه لوستم پدې کې مطلب نبي شرک فل برکات نبي شرک فل برکات چې خصوصي صفت د الله دې برکات اچون کې په هر یو شی کې ځکه تبارک لفظ مستعمل کړ چې دا صرف د الله لپاره دی نور مبارک او مبارک او بارک او غیره خرازی د مخلوق لپاره لیکن تبارک خاص دی الله په دی فعل کې کثرت ته عظمت ته چې مفسرین معنا کوي تعظم ډیر لوی ذات ډیر لوی صفاتونه والا صورت کې دومره لوی مطلب او دومره لوی عظمت او دومره لوی فضیلت او خلق تن تبارک الذی جوړ کړی و یمې پښپا باندې و پلی امام استاد پورن خطیب چې مونږ ته تبارک الذی وای هغه د بیا ورتل یا نه بیا دو قرآن بیر آغستو او دا سیچاری نکول چو تاویلوی چراشی ندی دا تاویما نندتا تبارک اللذی ویما او سر ترجمی نویما سر دا مطلب نویما ندا بیا ضروری وکنخا د کارش په وی کله یمې پښ په وی چې معنا او ترجمه او تقول مطلب او ته بیانول دا اصل تبارک الذی و نغې په کومره نقصان وکړو چې یمې شپې لاره اوستاو مصلی لاره اوستاو خاص استاد لاره اوستا چې دې به وینور زوګنا څنګه د عذاب د قبر وسیر استاد لونه انور به نخلاص تا خدا هر یو ته د نبی علیہ السلام زما ارمان دی چې سورۃ یاسین او بل سورۃ ملک دا زما د هر امتی پسینه کې وي تبارک الذی بیدی الملک برکت اجون کې دی هغه ذات چې دا په لاس کې اختیارات دي الملک بادشاہي اختیارات مطلق ځکه ذکر کړل دي چې که دنیا بادشاہي وینو دا په لاس کې دا که د آخرت بادشاہي وینو دا په لاس کې دا که آسمانونو بادشاہي و اختیارات دا په لاس کې دي که د زمکو دي دا په لاس کې دي نو برکتم دا او پلاس کې ده بیا دې الملک بیا دې یاد کړې دا د محاورې د وجنه دا محاوره دا پاره چې بکه خا چې څوک دی او بنده دا صفت کوي چې بس وې کاروي دا او پلاس کې ده موږ پکې وې سن شو کولې خا هر سوی دا په لاس کې دي دا کوم محاورې د وجنه الله یاد یاد کړې لاس یاد کړې چې ګوره ټولر څه زما په لاس کې دي مخلوق سره هیڅ نشته دي برکتونه زما په لاس کې دي رحمتونه زما په لاس کې دي د دنیا نور خیر او منافع هر سجدی اللہوی زما پلاس کی دی عزت و ذلت و زما پلاس کی دی صحت او مرض زما په لاس کې دي، مالداری او غریبی الله وی زما په لاس کې ده، تباہی او کامیابی الله وی زما په لاس کې ده. نه خلقو د بل چانان تمام کاوه، د بل چا په لاس کې زشته نه نو اسی تینا تما کاوه، تبارک اللذی برکت چونکے دے اللہ آزاد چه خاص داغ پہ اختیار کے و داغ پہ لاس کے بادشاہی دا دار یوشے دا یو دلیلو عام بیده الملک نور دیونو کے قرآن کلا یادول کئی تخصیص کئی سورہ مومنون کی ویلیو قل من بیدیهی ملکوت السماوات والارضی، سوک دے آغا ذاتو چیز آغا پلاس کے دا اسمانون اختیار دے تزمو کو اختیار دے وہو یجیرو لا یجارو علی اغار چال پناور کئی، لیکن کاغا سوکرانی سی بل سوک پنانشی اور کولے والا لا یجارو علی غرتگی دا اسمانو دزمکو ذکر کرده دی دغس انعام کے امویلیو ابراہیم علیہ السلام پا حق کی چوک ذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والاردین منگا غطا دا اسمانو دزمکو دلائل حجتنا براہین خولیو و توحید باندی دلته مطلب دینا اللہ دا خپل وحدانیت اثبات کئی چی بیده الملک تخصیصی اکڑ دی خاص دا اللہ پا لاس کی او دا اللہ پا اختیار کی دویم دلیل وو علا کل شین قدیر اختیارات عمر سر دی زکا چی پار سبان دی قادر دی علا کل شین پارس باندې قدرت والا دی اس یو شی داغه د قدرت نه بهر نه دی، په دنیا هم قادر دی په آخرت هم قادر دی، دغه سي په انسان او په جن او څومره کائنات چې دي یو د الله قدرت پکې چلی. دا دویم دلیل عام علی کل شی یو چیز شی د دې نه بهر نه دی. دریم دلیل الذي خلق الموت والحياة الله غزاد چې مرګ هم پیدا کړی دی ژوند هم پیدا کړی دی، موت ویل شي فنا ته معنی عام ادا کړي فنا، او حیات ویل شي بقا ته نو فنا او بقا د الله په اختیار کې. دا فنا داسی او نم دے چه معدوم دے نشتا چه نشی نو خلقای و تسنگا نسبتو کن، خلق خدا غشی کیگی چه موجود شی او دنیا تراشی راخکارشی ناوی طویل شی، نموت خو موجود شی نده وی معدوم شید اغیط ایسنگا نسبت خلقاو کن. نیو مطلب داو حاصل چه خلق پا مانا دا اندازی دا تقدیر سر را دی، مانا اندازه کرده دی موت او اندازه کرده دی حیات، نو اندازه خدا رشی کیی خواه که دیوشی وجود شتاو که نشتا، لیکن اندازه کې دی شي د هر چا د موت اندازه لا کړی دا کله وای د څه د وای نه وای د اندازه لا کړ حیاتم چې څومره وای او څنګه وای خوی که خراب وای د عزت وای که د بی عزت وای پریشان ای وی دا ټول ارس خلقه نو خلق معنا تقدیر سر راضی اندازه کول اندازه داری او شی کی او دویم جواب دار چې خلقکم للموت والحیات تاسو می دیل پیدا کړی تاسو می پیدا کړی مرګ او ژوند لای نو یریږه ماته دینه چې اوس پیدا شوی د دې لپاره نو بیا څنګه و دینه بچکیږي او خلاصيږي معنا چې پیدا کړی تاسو لپاره د موت چې موت برازي تاسو باندې حیات برازي څوک دا موي چې د موت نمرات دنیا ده او د حیات نمرات آخرت ده ولی دنیا فنا ده کنه دنیا ټول موت موت ده او آخرت ټول حیات حیات ده ځکه چې مرګ نشته غم نشته پریشانی نشته احتیاج او محتاجی نشته هر څه برابر ده ناغیت ہے حیات او دنیا دا کجون دن پا جون ندی صاحب بس بین الفرار والقرار دا ہر بندہ جون دا سدے چی اعتماد پی نشتا خیراتی جون دے خو بس ککل اللہو انو اس بنی الموت والحیات دوانا سی دون اللہ تدا سدی چې کوغواړي نو په یو سات کې او پنا شي که دنیا ده نو څوک دا مطلب ذکر کوي بعضې پکې دا هم وایي چې ولې حدیث کې راغلي چې الله به قیامت کې موت لا شکل ورکي د برګ ګډ فی صورت کبشن برګ ګډ به جوړ کړي او خلقو ته به وایي دوارو طرفو تب اعلانو کی چی اہل الجنتی او یا اہل الناری طول بوئی چی متوجیش ہے مرگ علالوما دو دیر خلق مرکڑیو دیو اس پخپل عمری دو ام موت راضی نوی خلق الموت اصحی شکنا دو جوڑ کڑی خلق نسبت صحیح شو دا حدیث خودوارو کې امام بخاری او مسلم دوارو کې راغلی چې قیامت کې والله مرګ راولي د ګډ په شکل لیکن بل حدیث ته چې هغه نورو کتابونو ذکر کړی دی چې ویلي چې موت یې پیدا کړی دی د ګډ په شکل حیات یې پیدا کړی دی د اس په شکل نوی دا کمزور ہے دے اسرائیلیات کنتی دی خواب دغا سے اغیول اس دزان نجوڑ کردے دغا سیدی علم بے حدیث خواب دا قیامت پا حق کی رازی چلتا واللہ رب العزت دل شکل لگر دوار کی دنیا کی دانش تر شکل خواب نمانے دغا دا چاندازہ کول بل دا دغا سوال تاڑو اجت نشتا دے چی موت پنا دا او فنا خو نشته نو نشی څنګه پیدا کو نو موږ الله تګرانه دا نشم الله پیدا کړی دا شتم الله پیدا کړی هغه تاسو ګرانه خو نه دی چې کوم دنیا کې سيزونه نه دی موجود نو الله تعالی علم شته داوی چې څنګه ته د موجودات علم دی دغه څه وته د معلومات علم دی چې قران ډیر زله دا غی ذکر کوي کنه چې دا خو الله نه دی پیدا کړی او که پیدا کړی وې نو څنګه وو لکه یو مقام کې وی سورته انعام کې چې قیامت کې با خلق وي چې اله تنا نو راتو افسوس چې موږ دنیا ته واپس شو نو خبي وي چې موږ دنیا ته لاړ نه دی مړ شو نو الله رب العزت هغه ځای کې وي چې ولو ردو لعادو تا دم معلومه چې کدی بل فر دنیا ته واپس کړی شي الله وي نو بیا به خپل عمل کوي چې کوم یو عمل وکیا خو نشو نشه بیا څوک نشي پرې خو دی نو دا غواز نشته دی دا غي واپس کېدل نشته دی دا غي بیا عمل ته او الله بیان کړو چې زما په علم کې شته دی چې کله دې دنیا ته واپس کوم دی با عمل کوي چې کوم یې کو لا ذو لمانو وان انهم لکاذبون نو هغه معدوماتم الله تعلم دا هغه په حق کې دا خبره سم مشکل نه ده چې موت هم پیدا کړې حیات هم پیدا کړې دې کې حکمت څه ده لیبلوکم امتحان کوي په تاسو باندې دنیا دې امتحان ځای په دې موت او په دې حیات سره دیتا او رولی دی چه موتا و حیات شتا مرگم شتا جوان هم شتا لیبلو اکم چه از میخ کی پتازم امتحان کی پتازو بانده ایوکم احسن و عملا چکم یو پتازو که خیست عمل والده نمانا کی حضرت قتاده ابن دعامه ايكم اتم عقلا جتازو کوم یو کامل عقل وال پورا عقل وال پورا عقل وال مسلمانی کنا ته کافر عقل خو پورا نه دی انیم کړه او کزان د بیا اخلی ور سره او پاونو ونه پورا کی کامل عقل مسلمان اتم عقلا اذه معنا کی سفیان سوری ایکم احسن عملا اے ازہدو فی الدنیا چم کم یو د پتا زکه چې دنیا سره رغبت نشتا دا خیستا عمل دنیا سره تعلق نشتا دنیا سره محبت نشتا ازہدو فی الدنیا او درې معنا کوي هغه نقل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ايکم اورعو عن المحارم کوم یو پتا زګې د حرامونه ډیر پالو پرهیز کوي ازهدو او راده پالو پرهیز کی زم حرمونا و اسرعو الی طاعت الله او د الله په عبادت کې ډیر مخکې دی ډیر همت ناک دی او زلورم معنا کی امام سودی چې ایکم اکثرو ذکرن للموت چې کوم یو پتا څو کې چې هر وخت یو ته مرګ ځان ته یادي هر وخت اکثرو للموت ذکرن واحسن له استعدادا او څوک دې چې هغه مرګ لا ډیر ښه تیاری کوي کار څومره رسته ده خو د مخکې نه ولا تیارې کوي واشد منه خوفا او کوم دې چې ډیر زیات یریږي دلان مزه احسن عملا ايكم احسن عملا خیستا عمل دیتا ہوئی دینه دی ویلی چه اکثر عملان چه دکم یو عمل دیر شو نا چه حسن پا که پیدا شو حسن عمل که دغا پیدا کی گی چه خوف وی اللہ یری او د دنیا نه ځان ساتلی د حلال او د حرام نه. او هو العزیز الغفور، هغه ډیر زورور ذات دی، غالب ذات دی. داغه نه څوک تپوس نشي کولی که مخلوق له عذاب ورکي او که ثواب ورکي او که جهنم ته بوزي او که جنت ته. خو الغفور دا صفت یې ډېر د کمال لخه. دنیا کې هم زور اورشته پاکه مقلي، هغې کې مغفرت نشته، هغې کې معافي نشته، هغې کې رحم نشته، هغې کې ترس نشته، یره پکې نشته. او الله داسې عزیز دی، داسې زور اور او غالب دی چې غفور دی. داسې پته ده کمال چې سره د زور نه او سره د غلبې نه ډیر معافی کوي بندیان ته، ډیر بخشش کوي. او لوی دلیل په هغې باندې د الله کتاب دی، دا دومره عظیم کتاب را لېږلی، دومره خبرې پکې جمع کړي، او دومره دلیلونه پکې ذکر کړي دي، اسومره مثالونه پکې بیان کړي دي. نو دا دلیل دی دې خبرې چې الله دې خپل بندیانو سره ډیر محبت دی او ډیر مهربان دی. به ښه که مهربان نه وي نو دا هغه څه ضرورت و چې دومره دارې خبرې ذکر بیا کړی دی، ادومره ولې تنظیم کړی دی، هم د دنیا د رزق هم د آخرت د رزق هم اومه او ته امر کړی دی. دا غی کارونو چې هغه د پاره لوی لوی نعمتونه دي، او مې منې کړی دی دا غ ضررونو مصیبتونه چې هغه د پاره هلاکت ته او تباہی ده. دا دلیل دی چې الله ډیر مهربان دی په خپل بندیانو باندې. آخر ده.